Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Jest z nami sprawca międzynarodowych zlotów syntezatorzystów. Te zloty miały hasło zaczerpnięte z dyskografii zespołu Tangerine Dream. Rykoszet. Dźwięk odbija się, załamuje się. Między grającymi a słuchaczami nawiązuje się swoista magia. Wiktor Rek, witaj. Dobry wieczór. Czy możesz mi powiedzieć, bo utwór, który przed chwilą zaprezentowaliśmy w Trójce, pochodzi z płyty Mufflon Sorcerers, Berlin Class. Co ty rozumiesz pod tym tytułem? Zwraca się Berlin Classa do tego, że to jest szkoła berlińska, ta muzyka elektroniczna. To są korzenie rykoszetu, co jest klasik przez Tangerine Dream nagrany. I ci muzycy, co improwizacje robili sobie tak na żywo, brali inspirację właśnie z tej szkoły berlińskiej. Znaczy, że powstanie z Berlina Tangerine Dream, inne zespoły jak Agitation Free, Konrad Schnitzler i wiele innych. Okazuje się, że ten rodzaj twórczości opartej na elektronice i sekwencerach, także i arpeggiatorach, ciągle znajduje i wiernych słuchaczy, i młode pokolenie twórców. Nagranie pochodzi z polskiej wersji zlotu Jelenia Góra, rok 2004. Plejada wykonawców, których udało ci się sprowadzić do Polski, i także wyselekcjonowani polscy kompozytorzy. Ten elektroniczny jam session przeniósł chyba niezwykle bogaty plon, bo wydaje mi się, że już przez ładnych parę lat prowadzona przez ciebie firma Ricochet Gathering i współpracujące z tobą inne grupy wydawców znajdują interesujący materiał do publikacji. To prawda, to było spore przedsięwzięcie, żeby tyle muzyków sprowadzić. I tak samo muszę dziękować panu Kordowiczowi, że poznałem niektórych tych muzyków, co zaprosiłem do Jeleniej Góry. Pan Kordowicz, dziękuję Wiktorowi Rekowi. No, dzięki tobie mogłem poznać bardzo znaczące postacie El Muzyki, ale coś, co najważniejsze, popularyzacja talentów polskich, bo o to udało ci się wpleść w tkankę przez ciebie szalenie interesującą twórczą także rodzimych wykonawców. A sterowałeś tym zlotem Ricochet ze Stanów Zjednoczonych. Tak jest. Zaczęło się w 2000 roku w Bagnach, można powiedzieć, w Oki Fanoki. Tam było 3 lata. Później przeniosłem 2003 rok na pustynię Mojave. Czyli z Georgii do Kalifornii. Tak, to na granicy prawie z Nevadą. A później taki zrobiłem ambitny plan, trochę zbyt ambitny, żeby przenieść się już za oceanem tutaj do Polski i zaprosić muzyków, co nigdy nie grali ze sobą razem. Po prostu improwizacja. Co z tego wyjdzie, to nikt nie wiedział. I okazało się, że plan był taki, że będziemy grać w takim szałasie pierw, wszyscy razem, żeby się poznać, a później 2 dni w Teatrze Jeleniogórskim jako oficjalne koncerty. No więc właśnie, tych nagrań, bo to takie było zamierzenie zlotów Ricochet, aby ta muzyka powstawała w takich niecodziennych składach, no ale przecież historia Gatheringów skończyła się już chyba taką pseudofilmową muzyką Wolframa Spyry, Siberia w roku 2011. Tak, już więcej była taka, już poszła w kierunek muzyki filmowej ścieżka, ale to się już, taka końcówka to naprawdę się wydarzyła w Berlinie, gdzie też był taki spektakl, jak podobnie jak w Jeleniej Górze, bo miałem 2 takie rykoszety, gdzie były oficjalne plakaty, ogłoszenia, kto będzie grał. a reszty tych spotkań było więcej takich improwizacji, później płyty z tych improwizacji wydano. Ten koncert zorganizowany przez ciebie w stolicy Niemiec nosił nazwę 40. rocznica Szkoły Berlińskiej. A więc jednak styl lansowany, kultywowany przez tych muzyków, a zapoczątkowany przez Edgara Frezę i jego kolegów i Klausa Schulze, to stało się artystyczną, nośną siłą gatunku zwanego w Polsce El Muzyka. Posłuchajmy może 20-minutowego nagrania zatytułowanego Mufflon Sorceress, czarodzieje muflonu. O tajemnicach tej muzyki programowej porozmawiamy za 19 minut. ciekawe nastroje, taka wyrafinowana, powstrzymywana melancholia, spokój, w połowie egzotyczny, rozwibrowany motyw. Bardzo mi się podoba to nagranie Mufflon Sorcerers Part 1. Za chwilę będzie część druga, nieco krótsza. Zechciej, Wiktorze, przedstawić wykonawców, kompozytorów. Mufflon Sorcerers to, czyli to jest Dave Brewer z Arizony, Jarosław Degórski z Szczecina, Polak oczywiście, i Konrad Gibbons z Irlandii. I to było powstanie, taki nazwa zespołu, co raz powstała improwizacja i tak się nazwali. I to było pierwszy, ostatni raz, co razem zagrali. No ja przypomnę, może po trzech spotkaniach w Georgii i jednym w Kalifornii, twoja ekipa, która zresztą co roku ulegała pewnym modyfikacjom, pojawiła się w Jeleniej Górze. I tam rejestracja nagrań w teatrze miejskim spowodowała, że tego materiału ile godzin udało ci się skręcić. Tak mówię z pozycji, nie wiem, radiowca, wydawcy płyt. Było to 5 dni nagrań, to powiedzmy z 20 godzin. Zechciałeś przynieść ze sobą plakat tej imprezy, tak, która była w mieście reklamowana, zresztą to nie tylko w teatrze jeleniogórskim się działo. Zechciej może przytoczyć listę nazwisk, czyli muzyków, których udało ci się do Polski zaprosić. No, bardzo chętnie. Oczywiście był Marek Byliński z całą ekipą. Zespół Star Sounds Orchestra, co składa się z Niemców. Steve Schroeder, Jens Zugar, Volker Konen, Sunja Beat, znane bardzo dobrze przez artystów, co grają w tym zespole, Harald Grosskopf i Steve Baltes i Axel Heilhecker. Steve Baltes i Harald Grosskopf grają tak samo Waśra. I tak samo teraz Axel Heilhecker się dołączył z Haraldem Grosskopfem do Agitation Free. Przyleciał z Anglii Steve Jolliffe, co od początku był w Tangerine Dream. Mało się o nim mówiło, że on naprawdę z Edgarem Frozem zaczął Tangerine Dream w 1966 roku. Ale pierwsza płyta dopiero wyszła w 1970, dlatego to było te 40 lat w Berlinie, jak nazwałem. Mieliśmy Mario Schoenwaldera, co z Berlina jest, i on prowadzi też wydawnictwo Mannequin, co jest bardzo znane przez szkołę, berlińską szkołę muzyki. Wiktorze, przepraszam cię, dobrze, wyhodowałeś olbrzymią konkurencję, bo przecież Mannequin Records Schoenwaldera tutaj na rynku płytowym naprawdę jest potentatem, jeżeli chodzi o L-muzykę. No tak jest, ale w tym wypadku czasami trzeba współpracować, nawet chętnie przyjechał i jedno z jego wydawnictwa chciał udzielić na tym rykoszecie. No i jeszcze dołączył do tej ekipy Mario, Detlef Keller i Brass Brockhus. Jeszcze Wolfram Spira przyjechał tak w ostatniej chwili, żeby jeszcze zagrać z nimi razem. I mamy jeszcze Paulo Lera, bardzo słynny teraz kompozytor, co gra muzykę filmową, wszędzie jest bardzo dobrze znany. I Bill Fox ze Stanów na gitarze. No i oczywiście Remote Spaces Projekt, to nasz Krzysztof Horn, to z Polski, Polak jest, i to jedna połówka zespołu Remote Spaces. No tak, wypada dodać, że płyta Ricochet Gatling Mufflon Sorcerers to jest tylko skromny wyimek, właściwie fragment koncertu w Teatrze w Jeleniej Górze. Wyjątkowe nastroje. Sądzę, że nie tylko sekwencery, ale także pianistyczne improwizacje. Dave Brewer jest ich autorem. W następnej części tego spotkania czarowników Mufflon to będziemy mieli swobodne improwizacje. Może dopiero w finale będzie bardziej dynamicznie, mobilizujące. No i oczywiście fortepian Dave Brewera. Fortepian, a może elektroniczny instrument. Fortepian był dostępny w teatrze, to ten fortepian. Skąd ten tytuł? Bo to tak właściwie zaczerpnąłeś chyba z topografii turystycznej rejonu Karkonoszy, bo niedaleko Jeleniej Góry jest szałas muflon, ale może nie wszyscy wiedzą, że muflon to jest po prostu rodzaj takiej małej owieczki, tak? Tylko samce mają znakomite poroże. To, tak jest. Ja myślałem, że taki baran, można powiedzieć. No ale... zwierzę takie dość egzotyczne, tak, w Europie, ale także stanowi taki wabik turystyczny regionu. To jest ciekawostka, bo muflon... Chodzi o tego miejscowości, gdzie dostałem inspirację, żeby tam zrobić to spotkanie. To jest szałas Muflon w górach, w Karkonoszach. Akurat tam trafiłem w delegacji kiedyś tak przypadkowo. Mi się spodobało to miejsce i wtedy pomyślałem o Jeleniej Górze. A to Muflon to słowo właśnie z tej miejscowości. A Sorcerers to znów połączenie z Tangerine Dream, bo zawsze jakoś lubię łączyć te spotkania z Tangerine Dream, a bardzo słynna jest ścieżka i film Sorcerer. Przywołujesz obraz sprzed lat, prawie 50, Williama Friedkina, Sorcerer, taka ponowna po latach ekranizacja Ceny Strachu Henri Clouzota. Ja pamiętam ten film z 53 roku, Dominikana, przewóz nitrogliceryny, no i transport tego niebezpiecznego ładunku. To jest kanwa obydwu filmów. Natomiast w samej El Muzyce, część druga, Muflon Sorcerers, powracamy nieśpiesznie do nastrojów, które są jak gdyby obrazem natury, a może tylko złudzenie, komputerowa mistyfikacja. to Duel Muzyki. Przypomnieliśmy fragmentu występu elektroników Gathering Ricochet, rok 2004. Dlaczego ta płyta ukazała się 5 lat po wydarzeniu? Trochę zajęło czasu, żeby skomponować wszystkie te koncerty, zmiksować, powybierać, które utwory by pasowały na płycie. To był też tak jako hobby, że to po prostu jakby wolny czas, to się przy tym się robiło. Powiedziałeś 20 godzin nagrań. Ile płyt już się ukazało właśnie z tych realizacji Ricochet dokonanych w Polsce? Ja przypominam sobie, że Steve Jolliffe wydał właśnie tam zarejestrowaną muzykę na płycie, którą zatytułował Poland. Pamiętasz? Tak jest, oczywiście. Też był taki tytuł Poland słynny, co Tangerine Dream zagrał w 1983 roku. No tak, to jest troszkę inna sprawa. Ale to Steve Jolliffe była wydana płyta jego koncertu. Też Sonia Beat i Mario Schoenwalder płyta ze Spirą. I były takie czterypłytowe wydawnictwa z każdego Ricochetu, co nazywało się Demo Sessions. To znaczy, że różne urywki takie wybrane z tych wszystkich godzin nagrań, ale takie najlepsze fragmenty, momenty, nie powiem, że najlepiej powiedzmy zmasterowane, ale po prostu, żeby dać poznać klimat, jak to wyglądało. Dzięki twojej uprzejmości mogliśmy właśnie w trójce prezentować nagrania z Gomery, z Toskanii, z Yellowstone, z Transylwanii, z Kroacji. No cóż, bardzo ci dziękuję. Ten najsłynniejszy w świecie fan zespołu Tangerine Dream pewnie cieszy się, że legenda wielkiego zespołu jest kontynuowana. W trzeciej dekadzie sierpnia pojawią się Mandarynkowe Sny, tyle że to już zupełnie inny skład, ale jak mi się wydaje, to międzynarodowe trio bardzo udanie, artystycznie kontynuuje dokonania Edgara Frezy i jego kolegów. Na początku trochę byłem sceptyczny z tym projektem, że tak będzie kontynuowane, ale jestem bardzo zadowolony z nowym, można powiedzieć, epoki Tangerine Dream. I nawet jak sobie kojarzę, że chyba pod koniec sierpnia będą w Polsce grali kilka miastach, ale chyba nawet w Lublinie, w Białymstoku. No tak, ale nie będzie ich w Warszawie. Ale w tym roku już grali w stolicy. Proszę Państwa, i jeszcze tylko jedno nagranie. Podejrzewam, że we fragmencie także z tej jeleniogórskiego spotkania czarodziejów, syntezatorów. A tytuł wyjaśnia tajemnicę tego tytułu i genezę literackiego programu Wiktor Rek. Tytuł Agitation 3. Trójka, znaczy, że trzech muzyków, trójka muzyków gra właśnie. I kojarzenie jest z zespołem Agitation 3, że wolno. I to jest wolna improwizacja. I skąd ten tytuł właśnie? No tak, utwór może nie jest tak awangardowy, jak Agitation 3 grywali, ale posłuchajmy. Nastroje zagubionych w karkonoszach, a może w kosmosie, na przykład na równinach gór izerskich. Dziękuję Wiktorze, dziękuję Państwu. Dziękuję. Thank you. Thank you.